Underground Huminaa. We'll be right back. näin. Tervetuloa siis Underground Huminaa ohjelman pariin ja aloitimme D-Fast nimisellä yhtyeellä tai mikä lie esiintyjä. Froggies Groove oli kappaleen nimi. Joo, ihan kotimaista tuotantohan tuo jostain tuolta 10-20 vuotta, en tiedä. Sitä luokkaa, mutta anyway, eipä ole tollasta nähnyt tuolla muualla listoilla. Mutta sitten lisää musakia ja tämmönen kuin Dynamic Syncopation Feat Mass Influence ja Two Ta Left biisi. Joo, Xen Cuts-levyltä ja niin pois päin. Ei muuta kuin kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa. Come on. One, two, y'all. What you gonna do? We all in here. Sending good vibes to your ear. Yo, be it the art amongst demons in an even world, I'm chaining knowledge on myself while the rest are furled. Overraveled, not knowing themselves, completely baffled, trying to dodge through the field, but end up getting tackled in the game. You know the name, L-I-F-E, the one to smack you in the face and make you turn the other cheek. Making the strongest person humble and the most ego weak. In some stressful situations and times you can't sleep. Thoughts are running and racing, time ticks of a new day. Cause the weak fall prey to the circumstances and chances, a product of you and all those ill decisions that you put yourself through. Cause it could happen to me, it could happen to you. So watch your step now, in order to do. Sometimes you gotta hold your breath, maintaining one foot, yes, in front of the next. On any path, man, watch your step. Cause in the end, it's what you have is your name and your respect. Yo, no doubt. I'm at the bar with my third drinking hand while I'm thinking. Master plan moves, got the fearless life beating. In them times that it took me to get where I'm at, we traveled the globe just to get the planet down packed. There's niggas in Atlanta who ain't never left they stoop, busting rhymes by some lifetimes, huddled in they group, saying this is how you rep it. Them is my niggas, and this is where we living now. Y'all go and visit other sites, I'm like, you writing what? Yeah, we do this. Sign once before, now it's far from the stupid H2, ain't with the whatnot, nor the blood clock. Cause the level that I flip, niggas get all up in it, hesitant to really win it. Cause concern for self, don't let them to self-centered. In a world that don't move like most move, pay dues, don't lose your sight, dudes. Cause it can happen to me, just like it happened to you. One time for your mind, bros got to keep it true. Too many kids just front where they speak, because they sights too narrow and they rhyme so weak. As you bop and groove like this, because we non-stop and we don't quit. And we don't quit. Now, for the ones who's going against the grain, never letting your mind get caught up in the game. With the boot camp theory, never coming back the same. Your hair booster with the eagle like propane. You need some life, learning and some more understanding. Soul in the body, fighting temptations demanding. Meaning in the music is what we bring, y'all. So check the melody that we sing. You gotta be a part of everyday life, knowing right from wrong, guiding that and the light, y'all. I took the left, y'all, and save your breath. Stop talking me to death, y'all. I took the left, y'all, I took the beat, y'all. I'm massive flu, and we do it like a dish, y'all. Never duplicated, unadulterated. Massive flu, non-stop, dynamic, syncopated, and we out. Come on. Yeah. Jep, jep, sellainen. Planet Patrol oli tuo esittäjä ja Play at Your Own Risk. Niinpä niin, soitinpa omalla riskilläni tuon, ja se oli 12-tuumainen vokalversion kokoelmalta Old School, hip-hop, hip-hop-hop-hop. Jep, jep, siinä sitä hip-hoppia kerrakseen, ja eipä tuu ihan heti ainakaan hip-hoppia perää. Siitä voitte olla varma, koska seuraavaksi meille tulee esiintymään Robby Grieger Door Jams-levyltään. Underwater Fall on kappale. Ja näin meille Robby soittelee. Thank you. Siis Mad Sin ja Watch Out oli kappale levyltä Distorted Dimensions. Juu, joskus aikanaan tuokin tuli nähtyä Tavastialla. Joo, ei siitä sen kummempia alkaa harmittaa, kun muistelee sen jälkeisiä aikoja. Ei siitä sen kummempaa. Mutta tuli tässä mieleen tämmönen vinkki tuota, mikäli teille on tullut lepakko himaa, niin avaatte ikkuna ja muistakaa avaa se kunnolla. Laitatte Tapani kansan kultaniityt soimaan, niin se lähtee sieltä kuin raketti. Joo, mutta mä en soita Tapani kansaa, jotta kuulijat eivät lähde täältä kuin raketti radion äärestä, vaan laitan King Crimsonin Lark Stonewall in Aspic-levyltä Easy Money. Niin. Throw a glass around. Siihen loppui kuin kanan lento A Tribe Called Quest, Conrad Tokyo-biisi ja levyltä We Got It From Here, Thank You For Your Service. Että sellainen oli se syksy saapuu, niin tekee, mutta ei siinä. Päästetään Bob Marley kuitenkin ääneen tässä ja laulamaan työstä, kun Huli nyt ei pääse paikalle, se on kuulemma jossain töissä. Niin, tässä on Hulille sitten Bob Marley and the Wailers levyltä Uprising Work. Four days to go. legs on the runway. As the wheels set down, he takes his baggage off the carousel. He takes a taxi into town. Yellow schools of taxi fishes, Jonah and a ticking quail, caught up at the lights in the fishnet windows of Bloomingdale's. Watching those high fashion girls, skinny black models with raving curls, and beauty parlor blondes with credit card eyes, looking for the chic and the fancy to buy. He opens up his suitcase in the Continental Suite, and people 30 stories down look like colored currants in the street. A helicopter lands on the Pan Am roof like a dragonfly on a tomb, pressing the conference rooms. Battalions of paper-minded males, talking commodities and sales while at home there. Paper wives and their paper kids, paper the walls to keep their gut reactions hidden. Checkers for the kitchen, climbing ivy for the bed. She is lost in house and gardens. He's caught up in chief of staff. He drifts off into the memory of the way she looked in school with her body. Public swimming pool. as she reeled him in, to tell him like she did today, just what he could do with Harry's house and Harry's take-home pay. Joni Mitchell, The Hissing of Summer Lawns -levyltään kappaleella Harry's House-Centerpiece. Kyllä, kyllä. Hieno kappalehan se toki. Ei täällä huonoja soitetakaan. Mutta joo, tässä kun kuitenkin on vielä reilut puolitoista tuntia aikaa, niin käytetään se suurimmaksi osaa musiikki tietenkin. Ja seuraavaksi sitten päästämme yhtyeen nimeltä The Crusaders Street Life-levyltään Carnival of the Night. Näin, yön karnevaalit käynnistyköt, vaikka nyt on päivä, mutta ollaan silti ihan yössä vaikka. Okei. Okay. kuulitte oikein, olihan se AC/DC ja todellakin ei mikään Brian Johnson siellä karjumassa, vaan Bon Scotti tietenkin. Tämä oli Letter B Rock-levyltä Australian painoksesta Overdose-niminen biisi. Sillä levyllä se oli viidentenä. Joo, ne muut painokset vähän poikkeavat toisistaan ja noin poispäin, mutta ei lähdetä nyt sitä sen tarkemmin analysoimaan, vaan jatketaan musiikilla ja sellaista meille tarjoilee seuraavaksi. No tää onkin oikein klassista kamaa niin sanotusti, vaikkei tässä mitään klassista ole, mutta siis kulttimeininkiä tavallaan, ainakin kova oli aikanaan tämä yhtye Stone nimittäin. Kyllä, Stone, Emotional Playground-levyltään. Soitan kappaleen Above the Grey Sky, että tällä lailla päästetään nyt Stonein jätkät ääneen. Näin, se oli Michelangelo, niminen yhtye levyltään One Voice Many, 300 Watt Music Box. Se on ollut tohon aikaan aika kova peli, kun ajattelee, 60-70-luvun taitteessa 300-wattinen musiikkiboksi. Niin kuin miettii, että sen ajassa tyrkkarit ei edes antanut ton vertaa, ainakaan sillä pääsääntöisesti. Tai jos antoi, niin ne oli järjettömän kokoisia ja sillä lailla nykypäivänä tuommoinen 300 wattia menee taskuun. Joo, mutta siitä sen kummempaa, vaan lisää musiikkia. Nyt lähdetään baariin, alakerran baari. Tosi tästä ei pääse alakerran baari, koska tämä on katutasossa ja alakerrassa ei ole kuin kellaria. Tietääkseni siellä ei baaria ole, mutta Sidi ja Hermottomat levyltään Runoja raunioille. Avauskappale alakerran baarissa. Alakerran baarissa häntä kohdellaan oudosti. Hämähäkit putovat, hän kehrää niille lankaa. Ihmiset, joille hän puhuu, eivät tiedä kuka hän on. On mannekiin vapaa päivä, vain hippejä liikkuu kaduilla. Uudet sinusta lisääntyvät, herään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä. Yksin miljoonain joukossa. Hän tempoo tuulesta vastauksen elegiaan. Painajaiset seuraavat häntä puiston ja apteekin. Jokin outo haju on tarttunut vaatteisiinsa. Suloinen sekopäisyys saa hänen mielensä ylös taivaisiin. Unet sinusta lisääntyvät, herään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonain joukossa. Edelleen. Hän piirtää unissaan kuvan sinusta ja minusta. Unet sinusta lisääntyvät, elää aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonan joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, elää aivan liian usein. Tästä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonan joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, herään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä, yksin miljoonan joukossa. Unet sinusta lisääntyvät, herään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä. Thank you. Eipä niin, siinä oli Beatles, Polythene Pam kappale. Loppu näköjään tolle yllättäen Abbey Road-levyltä siis tuo äskeinen oli. Joo, joo, niin. Mitäs tässä sitten vielä? No joo, tuntia, 10 minuuttia vajaat jäljellä ja musiikki jatkukoon. Nyt laitetaan tuota Pyhä Yrjänä pitkästä aikaa. En ainakaan vähän aikaa muista laittaneeni. Mut joo, biisi on, piti vielä varmistaa tuosta, että se on oikea kappale. Mississippi. Hei, tässä on joo muuten. Lennikalle Taipale soittelee pianoa ja niin poispäin. Pastori Kylliäinen kitara ja laulu. Ilkka Tanska basso. Juhalin drummut. Kimmo Koivunen urut ja taustalaulu. Joo, ja Lenni soittelee pianoa ja Jonna Geagea vetää taustalaulut. Niinpä niin, Nailon Beatin pimu siellä kirkuu perässä. Mutta, kuunnellaan siis Mississippi Voodoo Mies kappale Pyhältä Yrjänältä. Ja levy on Kari. Väkeä toi vieran kesä hatuissaan. Lasten nauru helisevänä soi keskipäivän kirkkaimpaan. Junan vaunustaan nousi mies, kulkuri likainen. Kun katsen kotasi tuon hylkiön, sana suustani saanut en. Hän oli Mississippi voodoo mies. Hän oli Mississippi voodoo. Tuntenut ei kuka silti sanomatta ties. Hän oli Mississippi voodoo mies. Mun on yö, mun on salaisuus, joka pimeässä varjeltuu. Mun on elämä aika uusi, jota aavista ei kukaan muu. Mun on viha, joka polta ei. Mun on viha, joka viilentää. Mun on totuus, joka paljastuu. Totuttaa, kun muuta enää et nää. Hän oli Mississippi voodoo mies. Hän oli Mississippi voodoo mies. Häntä tuntenut ei kukaan silti sanomatta ties. Hän oli Mississippi voodoo. Väkeä toi vierat kesähatuissaan. Lasten nauru helisevänä soi keskipäivän kirkkaimpaan. Junan vaunustaan nousi mies, kulkuri likainen. Kun katse kotasi tuon hylkiön, sana suustani saanut en. Hän oli Mississippi voodoo mies. Hän oli Mississippi voodoo. Tuntenut ei kukaan silti kysymättä ties. Hän oli Mississippi voodoo mies.

Book of Dreams-levyltään Jungle Love. Juu, hieno kappale, ja näin sitä jatketaan ohjelmaa mukavasti. Vielä on 47 minuuttia rapiat aikaa jäljellä, joten juoskaa. No, biisin nimi on Run, ja Spiritualized Laser Guided Melodies-levyltään. Niin, Run. Thank you. oli Porcupine Tree, Circle of Manias, The Incident-levyltään. Näin on. Loistava levy ja yhtyä ja niin poispäin. Ja sitten lisää musiikkia. Joo, tommonen hetkinen 41 minuuttia suunnilleen jäljellä. Joten. Antakaamme vuoro Steve Ray Vaughanille ja mikäs biisi se nyt olikaan, pakko luntata. Hetkinen. Joo. Miten mun piti pistää 8, mut tuli väärä, no niin, tämä näin. Chitlins Con Carne on biisin nimisi Steve Ray Vaughan levyltä The Sky is Crying. Joo, 8. kappale, että kuunnellaanpa näin. Thank you. then you strip it right back. Man feed machine, machine feed man. Tell it like it is. Till there's no misunderstanding. Make up what you lack. Make up. Man feed machine, machine. Gabriel ja samannimiseltä levyltään The Tower That Ate People remix suluissa tuo loppu. No onpahan pelottava torni, joka syö ihmisiä. Älkää menkö sinne siis, näin ollen. Joo, ja reilu puoli tuntia, joten hemmä jaksalla lässytellä täällä turhia. Laitetaan vaikka Ray Charlesia tosta ja tos vaan. Deep in the Heart of Texas. Joo. Ja se on levyltä Modern Sounds in Country and Western Music volumes 1-2 ja niin päin pois. The stars at night are big and bright. Where does that happen, Ray? Deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high. What's that place now? Deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume. What's that place again, please? Deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love. Now what place are you talking about? Deep in the heart of Texas. Yeah. Coyotes wail along the trail. This happened in New York, Ray. Mm-mm. Deep in the heart of Texas. The rabbits rush along the brush. This has to be California. No. Deep in the heart of Texas. The cowboys cry. Can this be Brooklyn? I'm afraid not. It's deep in the heart of Texas. The dog is ball. Now name it for me. Deep in the heart. What'd you say now? I said deep in the heart. I can't hear you. Deep in the heart. Where's that? Of Texas. kaveri naureskeli toimistosiivojille, joita sen työpaikassa käy. Ne tulee siihen sun työpisteelle ja on niinku sua ei olis olemassa. Ne pyyhkäsee rätillä muutamia pintoja. Ne ei varmasti liikuta yhtään vittu mitään esiin, että siinä pöydällä. Ne pyyhkäsee niiden ympäriltä ja heillä ottaa rättiä näppiksen päällä. Sitten siivoja poistuu, napit korvilla johonkin muualle. Seuraavan näppiksen, seuraavan monitorin, seuraavan rytökasan tykö. Rätti kädessä, kärryt perässä, katse pitkänä, koti tulevaisuuden hautaa. Saatana! Omistautuminen kohtaa korvauksen täydellisesti. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Kympillä tunnissa tulee puhdasta. Aivan mahtavaa nosta aamusi duuniin. Lähtää etsimään osoitetta, jossa mua tarvitaan johonkin hommaan. Vuokrattuna töihin parittaja soittaa, kertoo missä lihaa tarvitaan ja vuokrahuora laahustaa bussiin. Ei mulle tarvi edes maksaa, laita fyrkat liikkeelle sinne paritusfirmalle. Ei musta tarvi olla vastuussa, eikä musta tarvi kiinnostua, ja se on oikein. Mua kiinnostaa vittu ihan yhtä paljon. Sä et maksa mun palkkaa, mutta mä tuun hoitaan sun duunis. Miks mua kiinnostais? Mä vihaan sua ja sun töitäs. Tahdon painua vittuun heti kun kehtaa. Tässä kuristuspannassa lukee 10 euroa tunti. Meikä aikoo olla täällä tuntien mukaan. Ei paljoa työt, vaiheet ja niiden syyt kiinnosta. Ei nää on mun duuneja, ei tää on mun työpaikka. Mun työ on totella sitä sihteeriä, joka ilmoittaa osoitteen. Ja mä heilun täällä vittu kelloa vastaan. Haluun kotiin vetämään käteen, miettimään viinanhimoa. Toivomaan, että sais vedettyä henkeä. Ei siis kuvannollisesti, vaan ihan vittu tosissaan. Saispa happea! Olispa semmonen elämä, joka ei tunnu siltä, että on muovipussi päässä. Että jos tässä on pakko perkele kuolla tähän paskaan, niin onko pakko kuolla näin nujerrettuna? Tämä on suoraa sotaa mun elinvoimiani ja elintahtoani vastaan, saatana. Mutta ketä tässä pitää vetää turpaa? Ketä pitäis puukottaa? En tiedä, saatana. Muovipussi päässä, sohvalla, juomassa kaljaa. Oispa pilveä tai parveke semmosessa kerroksessa, että kuolis ku hyppää. Artsi, ei sulla hyvin mee, kympillä kuitenkin näköjä. Joo, se oli siis Artsi kympillä, eikä siitä sen kummempaa. Ja lisää musiikkia ja laitamaa Ultravox Mr. X-kappale levyltä Vienna. Juu, katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tulee, tai siis ei katsota, vaan kuunnella. Thank you.

Stripes ja I Think I Smell a Rat levyltä 2001 White Blood or White Blood Cells, joo, ja niin poispäin. Sellainen, ja sitten vielä vähän aikaa tässä, aikaa, niin musiikkia siis. Three Man Men Army ja A Third of a Lifetime levyltä kappale, 10. kappale Together. Näinpä näin. Yhdessä mennään. Shouldn't take them so hard. jää mulle työstä. Mä vien mistä haluun, mulla on varkaan moraali. Parhaat myysat, laadukasta läskii. Köyhi kirkon rotti ja matkalla tähtiin. Mun pöydästä ei oo puuttunut koskaan mitään. Metsällä väijyssä villisi on kaadossa. Taidot on karttunut vuosien saatossa. Pelimerkkejä, kymmeniä senttejä. Valuta ei todellakaan oo mun elämäni peruselementtejä. Pidetään ne kroisot, pennosia vailla. Pienora kauppi, mä nautin mun elämästä rankan lailla. Mä mässäletään, mulla on parhaat päälle. Mä jonotan soppaa, sisuskalut jäässä. Köyhyys kehittyy ihmisen päässä. Jeez, ei oo asia työkkäriltä pankki, pakki auki. Mölösällä metsällä raha pestävä, sitä ei oo herrat estävä. Mä en stamina kestää motivina, mä syy haaliin. Nimetun huoramessas kiidikassit tänne saliin. Nyt vittu tänne kuluneemmat brändit, halvimmat kännit ja kellarit bändit. Kermaset läskin, tasku alennuksella lähti. Nyt pannulla tirisee fätti. Köyhän miehen luksusta, pajatusta ja kuskusta. Ei olla tekemässä kotirollaa hutsusta, koska OG on 420 tähden kokki. Ruokatottumuksia myöten ahja luokki, top notchi. Mitä tulee kermasi setteihin, tervetuloa mun mäsäilyt kesteihin. Bitch, nautin mun elämästä rankaan lailla. Mä mässäilen tää, mulla on parhaa päälle. Mä jonotan soppaa, sisuskalut jäässä. Köyhyys kehittyy ihmisen päässä. Mä nautin mun elämästä rankaan lailla. Vaikka paskaset varmut ja reikä on paida, silti pidä aina huolen, et vatsa on täynnä. Kun nälkä ei vaivaa, ei tee mieli räyhää. Mereellä bii Chiga tili e midi. No mitä sii. Kumisopat jalkaa jaapajille onkiin. Valu rauta pannulle lohi mega jonkiin. Jätti takka rapui ja jokin ravu pyrstöi. Remulat kastikkeen laukun palon leiville. Herrasmies taili ei aukene keinille. Ne rava kaupois laumois yppi seinille. Vaikka näitten rutiinien suoristeluus. Hyötyy enemmän hurmaamisest maku huoristeluus. Ja tosu BB hajo jos mä otan tää palotteli. Jos huomioon haluat pannu BB talo. No pitää toivoa, ettei osu reitille amatöörejä, jotka esitti kameroille ja peileille. Pilamaa taas kerran mun iltaan herättää huiluva otso taviuniltaan. Mä nautin mun elämästä rankaan lailla. Mä mässäilen tää, mulla on parhaat päälle. Mä jonotan soppaa, sisuskalut jäässä. Köyhyys kehittyy ihmisen päässä. Mä nautin mun naperiot rankaan lailla. Kaikki makuhermot pysyy herkkinä. Aina alkupalot pää ruokaa ja takaisin. Jälkkäärin kautta alkupaloihin. Adventsipot vepparot veistosken veitteli. Sod veppaa Helsingistä Kuopio. Reseptin hän tietää Suomen joka luopio. Tahmasi näppejä, kaljasi käppejä. Rata siikana siikylässä sen tiedät se mässäily moodi. Sherwoodi metsistä varkaile oodi. Ota näiltä rikkaita puolitautu kanssa. Näinhän se toimii. Kaikki valittiin mitä sitä miettii. Osas meitä kuka edes oikeesti laskee. Paskaset lahkeen on digi sitä toimii. Union faimista kangasta koipii. Matka jatkuu skidisti jo janottaa. Mut eihän mä nyt pysty mun viimeistä femmaa. Tuoppiin panostaa vinkku Hanneli ihan tossa vieres. No tänhän mä hoidan. Avusta avusta niin saat sitten puolet mun jokiravuista. Näin, Konna-levyltä 7 mässäilyjä. Siinähän oli OG Ikonen ja Shaka fiittaamassa. Nyt ei sitten olekaan enää kuin 5 minuuttia jäljellä ohjelma-aikaa. ja tuota, tallenne tulee sitten jossain vaiheessa ladattaviksi, mutta siihen nyt voi mennä jonkun aikaa, kun mulla ei ole sähköä himassa, niin se on vähän vaikeampi hoitaa näitä tietokonehommia näin. Joo, kiitti vaan Kela tosta. Mutta illan viimeisenä hitaana tulee sitten tuota Gene Clark Opening Day White Light-levyltään ja jes, hei nyt, moi. Struck by the sight of waking dreams, at hand our times before our eyes, called out to look beyond what seemed, to hear the woven angel cry. In the distance the sun set, near we heard a clock chime, but the breeze murmured not yet, for there still is just a very little time. Our faces drenched by pouring rain, we laughed as closely we had clung. Our senses keen from lack of pain, our souls the strings of songs we sun. Now the shadings around us, judged it not by our sight, in the light of our questing, the truth came through more clearly into sight. Of disbelief, intoxicated by the doubt, moreover offered no afraid to look for finding out. Yet some danced and some sang song, and some lived for today. And around us the wind wonder we're unshuttered on our way. Lähiradio, ilman. suurimmat painot sijaat. Keskiviikkona Kultikselta. Lähiradio, ilmat painot sijaat.